partnerem audycji jest Enea, sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Dziewiąty maja, poniedziałek, minęła godzina 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Według prezydenta Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów nie będzie mogła eliminować z życia publicznego. Jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza, że program bezpłatnych leków wejdzie w życie szybciej niż planowano. Minister zdrowia mówi, że możliwy jest wrzesień. Dzień Polonii i Polaków za granicą świętują nasi rodacy w Irlandii Północnej. Są ciężko pracującymi ludźmi tutaj w wielu różnych zawodach. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, decyzja ma związek ze zgłaszanymi przez część prawników i opozycji wątpliwościami dotyczącymi konstytucyjności ustawy. Prezydent jest przekonany, że komisja nie będzie eliminowała ludzi z życia publicznego, a ostatecznie kwestię odpowiedzialności poszczególnych osób będzie rozstrzygał niezawisły sąd. Ustawa ta nie przewiduje, aby werdykt komisji jako taki eliminował z życia publicznego czy politycznego. Jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. W istocie zatem, aby można było ostatecznie rozstrzygnąć o kwestii odpowiedzialności, będzie w tej sprawie wypowiadał się sąd i w moim przekonaniu jest to bardzo silna gwarancja konstytucyjna co do możliwości odwołania się do dwuinstancyjnego sądowego postępowania. Ustawa będzie obowiązywała do czasu ewentualnego stwierdzenia przez Trybunał niezgodności poszczególnych zapisów z Konstytucją. Szybsze wprowadzenie programu darmowych leków nie jest wykluczone, tak premier Mateusz Morawiecki skomentował słowa ministra zdrowia, który mówił o tym wczoraj w telewizji Polsat News. Adam Niedzielski poinformował, że rząd rozważa wprowadzenie bezpłatnych lekarstw dla dzieci i osób powyżej 65 roku życia od września. Dziennikarze dopytywali premiera, czy możliwe jest też przyspieszone podniesienie świadczenia 500+ do 800 zł. O tych programach będzie decydowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, powiedział szef rządu. Decyzje związane z naszą konwencją programową to są decyzje kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Tutaj nie Ministerstwo Zdrowia decyduje o tym, tylko całe kierownictwo polityczne. I jak tę decyzję podejmiemy, to wtedy poinformujemy o tym. Ja nie wykluczam, że jest to możliwe, ale żadne takie decyzje jeszcze nie zapadły. Darmowe leki i podniesienie świadczenia 500+ to obietnice, które padły na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w połowie miesiąca. Politycy mówili wtedy, że oba projekty weszłyby w życie od nowego roku. Polskie linie lotnicze LOT zapowiadają więcej połączeń na trasie Poznań-Warszawa. Przewoźnik ogłosił, że na tej trasie będzie nawet 25 rejsów tygodniowo. W ubiegłym roku samoloty latające na tej trasie przewiozły około 110 tysięcy pasażerów. O szczegółach Aleksander Przoniak. LOT zapowiedział, że od najbliższej środy do końca października na trasie Warszawa-Poznań pojawią się dodatkowe rejsy. Plan obejmuje loty w środy i piątki, loty przez 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku do 4 rejsów dziennie, w weekendy od 2 do 3 lotów dziennie. Połączenia realizowane są odrzutowymi samolotami Embraer różnych typów. Regularne ceny na tej trasie bez bagażu zaczynają się od 160 zł w jedną stronę i od 249 zł. W dwie strony. Według danych portów lotniczych od początku tego roku do maja z warszawskiego lotniska Chopina z połączeń krajowych skorzystało ponad 480 tysięcy osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz lecimy do Irlandii Północnej, gdzie nasi rodacy świętują Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest ich tam 30 tysięcy, a polski jest drugim najczęściej używanym językiem. Uroczystości obserwuje nasz wysłannik Mariusz Pieśniewski. Zanim polskie słowa modlitwy zabrzmiały w czasie uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Patryka, uczestnicy uroczystości oglądali murale poświęcone polskim siłom powietrznym i dywizjonowi 303. I tutaj w Belfaście proszę pamiętać, co jest na ścianie, co jest na muralu, też odzwierciedla podejście społeczno-polityczne. Mówi mieszkający w Irlandii Północnej Maciej Bator. Ten mural został stworzony przy udziale jednej z bojówek paramilitarnych, no bo żeby coś takiego zrobić w danych dzielnicach, to trzeba z tymi bojówkami współpracować. A polska społeczność odgrywa ważną rolę wśród podzielonych mieszkańców Belfastu, poróżnionych po raz kolejny po Brexicie. No Polacy są szanowani przez obie strony. Mówi Arkady Żegocki, szef służby zagranicznej MSZ. Tutaj zarówno przez protestantów, jak i katolików, tych, którzy są zwolennikami połączenia z publiką irlandzką. Głównym punktem obchodu

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 14 słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Teraz zabierzamy Państwa do Sandomierza, bo Muzeum Zamkowe zaprasza na nową wystawę. Naszym gościem jest dr Mikołaj Getka-Kenning z Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, ja wiem, że prawdopodobnie każdy, kto powinien mieć elementarną wiedzę z historii, powinien to wiedzieć, ale proszę nam powiedzieć, kim był Jerzy Ossoliński, jak szalenie ważny był dla Sandomierza i dla tamtejszej ziemi. Jerzy Ossoliński, kanclerz Wielki Koronny, jedna właściwie z takich emblematycznych postaci dla przedrozbiorowych dziejów Rzeczpospolitej. Słynny dyplomata i mąż stanu z czasów, z początku wieku XVII, przede wszystkim z okresu panowania Władysława IV. No jak powiedziałem, wielki polityk i mąż stanu, znany też poza granicami Rzeczpospolitej. Z Sandomierzem związany był przede wszystkim przez fakt swoich narodzin, gdyż tutaj właśnie przyszedł na świat. Jego ojciec był wojewodą sandomierskim, a potem związał też swoje życie z okolicami Sandomierza. Tutaj rezydował na zamku w Ossolinie, swojej rodowej posiadłości, a spoczął w pobliskim Klimontowie, gdzie do dzisiaj zachował się monumentalny kościół właśnie jego fundacji, no jeden z najcenniejszych zabytków baroku na ziemiach polskich. Mhm. Znaczy rozumiem, że tych śladów jego bytności w Sandomierzu i okolicach na pewno nie brakuje. Tak, tak, jak najbardziej. Choć tych śladów takich materialnych jest też mnóstwo rozsianych po całej Polsce, w tym również w muzeach, z których właśnie sprowadzamy, czy sprowadziliśmy już obiekty na naszą wystawę. No więc właśnie, więc o wystawie sobie teraz porozmawiajmy. Wystawa jest czasowa, więc tak jak pan wspomniał, pewnie część eksponatów zostało przywiezionych z innych placówek. No to co jest taką perełką tej wystawy? Na co cieszyliście się najbardziej, że uda się ją zaprezentować? No, z pewnością najbardziej cieszyliśmy się, że mogliśmy sprowadzić właściwie jedyny zachowany do dzisiaj portret Ossolińskiego, który powstał za życia, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest ten portret, który później stał się modelem dla wszystkich innych przedstawień już pośmiertnych, rozlicznych, bo to nie tylko malarskich, ale też graficznych, złotniczych, no przeróżnych. To jest ten portret, który ukształtował takie nasze wyobrażenie o tym, jak Ossolinski wyglądał. A jest to o tyle ważne, że zarówno w XVII, jak i w XVIII i XIX wieku potem, ale i również właściwie w XX, bo i przedstawienie Ossolińskiego chociażby w filmie Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana były właśnie inspirowane tym najstarszym portretem, który znajduje się obecnie właśnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. I my ten portret sprowadziliśmy na wystawę. Ale oczywiście to jest jeden z kilkudziesięciu obiektów, które się na niej znajdują. Też dużo innych portretów członków rodziny, ale też samego Ossolińskiego. Bardzo się cieszymy, że udało nam się sprowadzić i też zakonserwować, bo to też było bardzo istotne, dwa obrazy, jeden portret Ossolińskiego, a drugi portret jego córki, które pochodzą z kościoła w Klimontowie, właśnie wspomnianego przeze mnie kościoła w Klimontowie, których właściwie poza księdzem proboszczem inwentaryzatorami, historykami sztuki dawniej, którzy inwentaryzowali zbiory właśnie kościoła klimontowskiego czy parafii klimontowskiej, no właściwie mało kto widział. I to są też takie perełki, pamiątki po tej fundacji XVII-wiecznej Ossolińskiego, no, która naprawdę zapiera dech w piersiach, jak się tam pojedzie do tego Klimontowa pod Sandomierskiego. No a na naszej wystawie można zobaczyć te takie ruchome elementy, typu właśnie portrety, dokumenty, też film właśnie na temat specjalnie przez nas zrobiony dzięki funduszom z Ministerstwa Kultury właśnie poświęcony kościołowi klimontowskiemu tej fundacji Ossolińskiego. Chciałem jeszcze doprecyzować i dopytać o jedną rzecz, bo tutaj znalazłem taką informację, że bardzo ważnym wątkiem tej wystawy jest podkreślenie znaczenia działalności i zasług Jerzego Ossolińskiego w kształtowaniu stosunków dyplomatycznych i polityki zagranicznej Rzeczpospolitej w XVII wieku. Proszę nam odrobinę o tym opowiedzieć. No tutaj oczywiście najbardziej takim znanym epizodem jest to słynne poselstwo do Rzymu, do papieża Urbana VIII, które no, takie rozsławiło też Rzeczpospolitą. O tym mówiono w wielu różnych krajach, o tym poselstwie, gdzie te słynne podkowy złote, ze złota właśnie odpadały od nóg końskich specjalnie, żeby później można je zbierać. Lud rzymski mógł zbierać. No to oczywiście był rodzaj takiej propagandy państwowej. Chciano właśnie pokazać, że ta Rzeczpospolita, która jest no, gdzieś tak na peryferiach, można powiedzieć, Europy z punktu widzenia Rzymu, Paryża, czy Madrytu, to jednak jest no, takim wspaniałym państwem, bogatym, z którym warto współpracować. No tutaj to było związane z rozmaitymi wątkami w polityce zagranicznej Władysława IV, też z taką ideą ustanowienia orderu, pierwszego orderu na ziemiach polskich, niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który no, kilkadziesiąt lat poprzedzał, prawda, order Orła Białego do dzisiaj w użyciu, ale ten order w końcu nigdy nie powstał, bo wówczas szlachta polska bardzo była tym orderom przeciwna. jako takiemu wyróżnikowi ponad równość szlachecką. Natomiast Ossoliński no, też chociażby zaczynał swoją przygodę z dyplomacją od podróży do Anglii. I tutaj na takie ściślejsze nawiązanie kontaktów właśnie między Rzeczpospolitą a monarchią angielską, ale też no, nie można zapominać o jego na przykład istotnym wpływie na relacje z Francją, bardzo ważne, bardzo wtedy ważne, z Bourbonami, które chociażby skutkowały małżeństwem, no co wtedy było no, o niebagatelnym znaczeniu, małżeństwem Władysława IV z Marią Ludwiką Gonzagą. Tutaj też właśnie Ossoliński się takimi sprawami zajmował, no bo to po prostu były, to była racja stanu i tutaj te śluby królewskie, od nich wiele zależało, one były przypieczętowaniem sojuszy, które później no, też miały istotne znaczenie dla pozycji. Zresztą tak jak dzisiaj, no, tylko że to już nie dotyczy polityki matrymonialnej, ale no, miały wtedy bardzo istotne przełożenie na znaczenie państwa po prostu. No dobrze, i teraz na sam koniec jeszcze. W związku z tym, że to jest wystawa czasowa, to jakie terminy sobie należy rezerwować, żeby do Sandomierza na tę wystawę się wybrać? No, zapraszamy przez cały czerwiec, lipiec, sierpień do Sandomierza, do Zamku Królewskiego. Wystawę otwieramy już jutro, 30 maja o godzinie 18. Mamy uroczysty wernisaż, więc wszystkich serdecznie zapraszamy, ale tak normalnie od rana będzie ona, czy właściwie od godziny 11 będzie ona już otwarta od no, najbliższej środy, czyli za dwa dni. Czyli rozumiem, że można powiedzieć, że to będzie taka dobra wakacyjna atrakcja. Tak. Na tak, którą zapraszał dr Mikołaj Getka-Kenning z Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również i zapraszam. Stoję gdzieś pod niebem, nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Ta, ta, ta, ta, ta. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem. Tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłącił jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Starał się sam, więc powiem mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Tara.

w tym 60. wydaniu listy przebojów trójki, czyli Ghost i utwór We Don't Need Another Hero. Wiadomo, w oryginale fantastyczna piosenka Tiny Turner, a Ghost zagrali, zaśpiewali to po swojemu. Ciekawy jestem, jak te trzy propozycje przypadną Państwu do gustu, więc zachęcam do głosowania, a na Państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12, bo od 19 zapraszam na 61. wydanie listy przebojów trójki, a grupy Ghost posłuchajmy sobie teraz. Don't Need Another Hero w interpretacji grupy Ghost, jedna z propozycji 60. wydania listy przebojów trójki. Proszę głosować, lpt.polskieradio.pl. A teraz porozmawiam z dziennikarzem muzycznym Robertem Filipowskim. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam. A porozmawiamy sobie o grupie The Rolling Stones, bo myślę sobie, że Stonesi mają taką pozycję na świecie, że wystarczy, że tylko wrzuci Mick Jagger mały filmik do mediów społecznościowych i przynajmniej część świata wstrzymuje oddech. I tak właśnie było. Tak było. No filmik tak naprawdę nic nowego nie wnosi. Pokazuje około 10-sekundowy klip, gdzie Mick Jagger gra na gitarze w studiu z krótkim podpisem, że jest właśnie zajęty pracą w studiu. Fani The Rolling Stones wiedzą, że to nie jest jakaś przełomowa wiadomość, bo zespół już od wielu lat pracuje nad nową płytą i te prace się przeciągają. Tak naprawdę nie wiadomo, na jakim etapie są, bo raz muzycy mówią, że już są na ukończeniu, innym razem, że tak naprawdę dopiero zaczynają, więc to tak naprawdę tam zachodzi, tego jeszcze nie wiemy. No tak, a do tego jeszcze odejście Charlie'ego Wattsa, które mocno skomplikowało pewnie proces twórczy. Tak, w zeszłym roku w jednym z wywiadów Mick Jagger zapytany, czy na nowej płycie będą utwory, których Charlie Watts zagrał, powiedział, że tak naprawdę nie było tam zbyt wiele partii, które zostały zarejestrowane, więc prawdopodobnie ten nowy materiał w większości będzie nagrywany już z innym perkusistą, no ale w jakim stopniu to jeszcze nie wiemy. No tak, bo trzeba to też podkreślić, w tej chwili The Rolling Stones to jest trio, ale rozumiem, że muzycy, no przynajmniej sesyjni na pewno dołączają do zespołu po to, żeby tworzyć ten zupełnie nowy materiał, więc rozumiem, że w niecierpliwieniu oczekujemy nowości od grupy The Rolling Stones, które prawdopodobnie lada moment się pojawią. No, lada moment oczywiście w takim rozumieniu tego, jak funkcjonuje zespół. Ostatnia płyta The Rolling Stones to jest Blue and Lonesome z 2016 roku, a tam się znajdują tylko przeróbki utworów bluesowych, a ostatni taki album regularny z premierowym materiałem to jest The Bigger Bang z roku 2005, więc to już prawie 20 lat temu. No więc po prostu najwyższa pora na to, żeby Stonesi w końcu zaprezentowali nam coś nowego. Dobrze, to czekając na płytę, możemy sobie poczytać, bo dopiero co wyszło biografia Charlie'ego Wattsa. Charlie gra dziś dobrze. Proszę powiedzieć nam trochę więcej na temat tej książki i też chyba dość istotne jest, kto ją napisał. Tak, napisał ją Paul Sexton, czyli autor, który jest bardzo dobrze obeznany w temacie Rolling Stonesów i Charlie'ego Wattsa. Zresztą zaczął pisać tę książkę jeszcze za życia Charlie'ego i był taki pomysł, żeby ta książka wyszła, była jego autoryzowaną biografią. Nie stało, bo ukazała się już po jego śmierci. Natomiast jest to książka, która przedstawia Charlie'ego Wattsa właśnie jako bardzo barwną postać i to barwną nie w rozumieniu takim rock'n'rollowym, tylko właśnie barwną przez to, że on bardziej lubił jazz, lubił hodować konie, miał swoje różne przyzwyczajenia, lubił kolekcjonować dużo rzeczy. Czy można powiedzieć, że był najgrzeczniejszym ze Stonesów? Z tej biografii wynika, że raczej tak. Okej. No dobrze, dla kogo jest w takim razie ta książka? Kto powinien po nią sięgnąć? Ktoś, kto zupełnie nie wie nic o Stonesach, czy jednak dla takich, no, takich ortodoksyjnych fanów toczących się kamieni? Myślę, że przede wszystkim osoby, które chcą zgłębić postać Charlie'ego Wattsa. Jeżeli ktoś w ogóle nie zna Stonesów, to może w pierwszej kolejności powinien przeczytać jakąś jedną z licznych biografii The Rolling Stones, która jest na naszym rynku, a potem dopiero sięgnąć po tę książkę, żeby zobaczyć, jak bardzo ten świat Charlie'ego Wattsa był miejscami odległy od świata Stonesów. Natomiast jest naprawdę napisana świetnie i myślę, że nikt nie będzie zawiedziony. Charlie gra dziś dobrze, Paul Sexton, ta książka jest dostępna już na naszym rynku. Panie Robercie, to jeszcze na koniec zapytam, choć podejrzewam, że jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi od pana nie dostanę, bo przecież Stonesi planowali w tym roku koncertować, co prawda w Stanach Zjednoczonych, ale zawsze to, kiedy Stonesi ruszają w trasę koncertową, to jest duże wydarzenie. Rozumiem, że w tej kwestii cisza. Tak, planowali, były takie przecieki, aczkolwiek tego, na co wygląda, raczej trasy nie będzie, aczkolwiek no jeszcze do końca roku trochę czasu zostało, więc kto wie, może coś się zmieni, natomiast prawdopodobnie nie, być może dlatego, że woleli się skupić na pracy w studiu, może właśnie chcą najpierw ukończyć te płyty i dopiero potem ruszyć w trasę. No tak, wszystko musi mieć swoją kolejność, w takim razie czekając na nowe nagrania grupy The Rolling Stones, o ich muzyce rozmawiałem z dziennikarzem muzycznym Robertem Filipowskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Make me weak.